بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. دا سورة بني إسرائيل دے پنزل لسم سفارة دا آیت نمبر دو دویم نمبر آیات دے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُنْغَرْ كَلَيْهُ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْتَ كِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ او غرزو لیومنگ دی تورات لرا هدایت دفاراد بنی اسرائیلو اللَّهُ تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا چِتَا سُبَنَّنِ سَيْ مَا سِوَا زَمَانَا زِمَدَار دا خیر او دا شر کارساز یا وکیلا اے تکیلون الیه امورکم روح المانی غرائب القرآن ولا دغمان کئی چی تاسو خپل کارونا غتس پا رئی امام مجاہد رئی مولا مان کئی وکیلا اے شریکا یا کفیلا زمان سوا ببل سو کارساز ننی سئی سوک شریک بننی سئی آغا سوک بننی سئی چی خپل کارونا غتس پا رئی ذریت من حملنا مع نوح اصل کی داس دے یا ذریت من حملنا حرف ندا مقدر دے یا ذریت اے اولادا من حملنا اغسو چسور اکڑیو منگا مع نوح نوح علیہ السلام سلام مطلب دا دے چیا ذریتا من حملنا اشکرو مع نوح اے اولادا ماو تا خطاب دے آغا سو چی مونگا سوار کڑیو دا نوح علیہ السلام سرا شکر ادا کا دا اللہ شکریہ ادا کا ولی استاغ بابا جان انہو کان عبدا شکورا بے شک آغاو بند دیر قدر دان دیر شکر گزار دا اللہ دیر شکر گزار بندو تا دا اللہ سر شریک مگر زواستانی کو دیر قدر دان دا اللہ دا نعمت دا اللہ پا دی مسئلہ باندی بچیو دا اللہ سر شوک شریک نو گرزو لے کچری تاو گرزو نو تب غرق شی اخفل بابا تو گورا چاگ سکریو پاگی پسی روان شام وقضینا الی بنی اسرائیل او منگو رولی و بنی اسرائیل تام یا قضینا امام بخاری رحمہ اللہ محمد ابن اسماعیل اغمان کی قضینا اخبرنا یا تفسیر جلالین وی اوحینا یا قضینا منگلی گلی و فیصلا یا ورولی و منگ فیصلا بن اسرائیل تا فی الکتابی فکتاب کی لتفسدن فی الارض چی کتابا توراتو چی خاما قتاسو با پساد کوئی پزمکا کی مرتین دو ظلام ولا تعلن علوا کبیرا خاما قتاسو با سرکشی کوئی اغا سرکشی لویام دا خبر یاد کا بنی اسرائیل اللہ اتنا ور کڑیوا پا کتابونو کی زکاغی دا اللہ فائلم کی مقدرو پا غا تقدیر سرا چی دی با پساد کئی کل چی پسادو کو نو دا غین رست با بیا اللہ سزا ور کئی آغا پسادو ندو دی بیان القرآن والا شپگ ذکر کڑی دی خوچی کلا دارو کو ختم شی بیا با غشپگوانا پسادو نبیان کو انشاءاللہ نو ایدا بدو پسادو نکی پزمکا کی مرتین دو زلا ولا تعلن علو والکبیرا خاما خاسر کشب کوئی تاسو یا زان با اچت گنی پا غزان اچت گنن لوی سرا پیزا جا وعد اولاهما یادا چی انکار دا شریعت دا موسیٰ علیہ السلام و انکار دا شریعت دا الیاس علیہ السلام کل چی دی انکار دا شریعت دا الیاس علیہ السلام نو کن اللہ پی جالوت باچا مقرر گویا بخت نصر اغبی اغیل تکلیفو نورق لیا دویم پس آدھاو چی اغا ارادہ دا قتل دا احیاء دا عیسیٰ علیہ السلام او زیر علیہ السلام تے ابن اللہ ویلیو کل چی دی دویم پس آدھ کی مبتلا شنو اللہ فی قسطنطین باچا مقرر کم او دد غابنی اسرائیلونا اغا تکلیفو نورت ورس والپدی کی دا پس آدھ شروع شویو بیا چې کله نبی علیہ السلام راغی الله ورته اجازت وکړو په هغه ټیم کې بیا د یهود بنو قریظه یو یو را وستو او الا لو ست سو صد فاز کم زیات کسان حلال کړیو بنو نذیر والے هغه جلاوتن کړیو او تفصیل برسته بیا دی کیګو فایزا جا وعد اولاهما کل چراغ لا وعد اولم بنی بعثنا علیکم عبادا لنا نمونگا ولیگا الفتاس باندیخ فالبندگان عبادا لنا قرآن کی دو زائر غلے دے پا دو قسم رازی او عبادنا دے بل عبادا لنا کل چی عبادنا راشی ناغی نبا مراد اللہ نیکان بندگان وید اللہ والا خلق بت مرادیم عباد اللہ ناچی کل راشی نو د دین عام بندگان مراد دی اغه کا کافران دی او اغه کا هر څوک دی خو چې د الله تابعدار نه دی نو هغه ته عبادت الله نه وای نو مونږ را وستل پتا سو باندې خپل بندگان چا ظالمان کافران او اولی باس شدید الاغسخ جنگ والا فجاسو خلال الديار نن وتلو فمند کورونو د دې کې کورونو ته نن وتلو تکلیفونه ور تر سوالیو سوا د دینا چې بیت المقدس ته څه نقصان نو رسولم وکانا وعدا مفعولا او د وعد د الله کې دل کې ثم رددنا او بیا مونږه واپس کلکم الکرتم تاسو د فاروار بیا تاسو غلب راغلا علیهم فدی بالی و امددناکم بی اموال او منگا امداد وکو استاسو فمالون سرام و بنین او پبچو سرا و جعلناکم اکثر نفیرام او وگر سوالی منگا تاسو زیاد پا اعتبار دا نفری سرام الکانم دل ډیر درکړو ځوانان ډیر شو مالونه می دل ډیر درکړو غلبا بیا تاسو ته ملاو شو نفری زیات شو مال دولت زیات شو بس دې دې پوری په دې واقعي د معراج کې به لږه مختصر خبره او پدغه کې مو کوین مونږه پرون ویلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام روان دی جبریل امین ور سره دی بیت المقدس په سفر باندې شپږ مرحله بیان کړی وی ومه مرحله دا وا جبریل امین نبی علیہ السلام ته وی مخ کی ځا چې مخ کې نړۍ او سړی ولیدو چې هغه کمزور سړی دی نحیف الودن والا دی هغه یو ګړې چوتای او هغه نشي چوتا ولی او دا ورزی بیا پکې نور تړي پاغي کی هغه خضر نیږي بیا چوتې بیا نشي چوتا ولې نبی رسول الله جبريل امين ته وای دا کوم عقل سوچ دی پکار دا چې دین کم کې هغه نور هم زیاتې وای دا وسړې دی چې د خلکو نامنته ناخلي بیا نشي واپس کولې نو نور ماخلي نور ماخلي نور ماخلي دا دنیا کیا غسړې دی اوس دا ګډې چوته ولې نشي دا ورزي نورم په ګټړې نورم په ګټړې دا غبي خو فوق مقل سړې دی مخ کې لاړ نور خلک ولې دو دا جامې وخت کې سريږي وای دا سوک دی وای دا غدر او جنان دی وایزان بیان به د دروغ کاو فسادونه به خورول دا وخت کې شلیږي او په دې وخت کې ولا پرشتي دا کاني بوټي ولا پزور په دې خوله کې ورمنډي او دا وخت کې کټ کې دا غدي چې دروغ وای چرته دروغ ونه وي غره تبا بشي قیامت پوری دا علامات دا حالات به سره وي مخ کې لال دمیګو یو غاره ولیدو دا غین د غوي یو سر وتلم غټ غوی راوتلو غوی منډی کړی التی نور خلکو غوی منډی وکی خلک و یو خلکو کو تا کانډان گیرا واغستل غدا غوی وهیم بای بدی کې جګړې شروع شوه پساد شروع شو غوی را منډی کړی بیرته واپس پغا غار کې نه نوځي خو نشي ورنن وتلې نو دا خلک راځي او دا وهل ټکول د سره کی وی جبریل دا سوک دے وی دا اغسڑے دے چی دنیا کی بے خبر وکڑا دا دروغو دا پساد نڈک خبر بے وکڑا بیا پخفل خبر مالیخ پیمان دے خواغ بیا نشی واپس کے دلے دی وجن جی خبر کے نو سوچ کوا بے وارا ہر جے کی بے اختیار خبر مکوا خبر کے لگ سوچ سمجھ سر کوا مخکې لاړ نور خلک ولی د غډی غټی خیټی دي په خیټو کې داسې خیټی ښکاري لکه د شیشې غوندي د نه نه پهکې ماران او لړه مانان دي دا کسان ناس دی دا زورونا کئی چی پاسی خون نشی پاسی دلے دا نن ماران او لڑا مانان فخیٹ کتاوی یا اللہ دی امانو گی نبی علیہ السلام چی وقتل وی پدی کی اسراغی یا غڑ غڑ قدوالا خلق را لیا سن راغلل دا دا پدی خیٹ باندی ور وقتل دا چقنی کو دا میده میده شو دا چغی وی دا شور کئی جبریل امین تا وی اے جبریل دا کم خلق دے دا سڑے سوک دے وی دا غ سڑے دے چا غ سود خور دے چالے پیسی ورکڑی دی پا سود بانلی او دا غی ادنا درج دادا چی سڑے دا خفلی مور سر پا خانہ کعبہ کی زناو کی سود ندی اللہ مونگا ٹول و ساتھی دیر خطرناک عذاب دے مخی وڈل ولی دا اغی خلی دو خانو گندی غٹی دی پرشتی ولا پا خلکی گٹی ورمندی اغا خلی وڈی دی وخکی ولا وشلی خلی ورل کولاو کیم انگار راخلی پا دی خلکی ورل ورمندی اغا چغی وی سوری وی اغا انگار خلی تنو تو چغی وی لاندی خیٹی تلال چغی سرو دی الان دی چی کل بیا لان دی وزی بیان دا چغی بکڑی واسی وی اے جبریل دا کم خلق دے وی داغ خلق دے چی دے تی مانانو مال بے خوڑو دنیا کی ان اللزینا یا کلونا موال الیتاما ظلما یتیم مال چرتا و نخوری پسر وللاز دا دیر دیر تفصیل دے وی واقعی کی خوٹیم کم دے نبی علیہ السلام چی لگ مخی لالی و ڈلے ولی دام د زنانو چا غ نسکوری پړ مخی پزمک باندې پرتی دی دا سینې لاندې په دې خاورو کې راخلې کیږي د پاسنا دی لا گزارونه ورکړې کیږي وای ای جبرئیل دا کوم زنان دی وای دا هغه زنان دی چې کله بدی د بل چا سره بت ویلی وکړه زنا به وکړم د دین با حرمونی فیدا شو دی برا واغستل آغا بے پاغزی که ملکل و جلبی دا دی سر با دا قیامت فوری دا عمل روانی بلی و زنانی ولی دلا چی آغا دا سینو ناز ورند شوی دا او دا چغی سوری والی کی نبی علیہ السلام وی دا سوک دی جبریلا وی دا آغا زنان دا چی پردی بچے بے راوڑو ویل دا زما بچے دے اغا بد دین نو شوے اغا بد بلچاو دا بلچا بچی تبی خفل بچے وایوم یا دا چی تلی دا دا بلچا سرے بد بیلی کڑی دا زنائی کڑی دا بچے فیدا شو اغا بچے حرامی ہو ولدی زناو او دا وی چی دا زما دا دی خاون نفیدا دے چان فیدا دے مرسیب وی چی دا زما دا دی خاون نفیدا دے دا دا دی سر با دامل دا قیامت فوری روانی مخی لالی و خیست لباس والا زنانے ولی دلم اغا زنانا دا سرو کفلو والا دا سرو او دا چاندی نڈک دا نبی علیہ السلام تا مخامخ شوا نبی علیہ السلام تی آواز وکو لگو درگا خبر واورا نبی علیہ السلام خو معصوم دی اغسی دلالوی نکتل ورتا جبریل نبی علیہ السلام تا وی دا خزا دی وفی جان دا وی نا وی دا دنیا وا پا زیب او زینت کی تا ترخ کار شوی وا کلکم دی کتلی وی نومت دی تباکی دو بیا مخ کی لاړ یو بوډۍ زنانه ولی دلا نبی علیہ السلام هغه تم توجه ورنکړه وای دا بوډۍ دی او فی جان دلا وینا وای دا اک دنیا دا چاول ډول ډال کی سړی تر کار شي خو چې لګټه موشي کله یو سړی هغه نه نفرت پیدا کی نو بیا دغه په دغه بوډۍ شکل کې راشي نیک بخت انسان تا چې زه هغه دنیا یما چې تا زمانہ تا زمان نفرت وکو زما اصلی شکل دا غده دنیا مثال دا بوڑی ده وره ختم دو والا دام مخ کلال پیوزین که اس سڑی را جمع شوی ولی دل دیر خلق را جمع شوی ده یو سڑی مینز کی ده داغن وخی کٹ کئی وخی تی پری کئی وغی تی پری کئی او راک لی او دلی ورکی ملائکم ولال دی سڑیم ولال دی دا دا دا مٹو نا وغی پری کئی دا دا دا پندو نا وغی پری کئی دا دا دا خیٹی نا وغی پری کئی او راخلی او بیای دل پا خلکی پا زور زور باندی ور مندی و ایدا او خرام نبی علیہ السلام تا پوس وکوه جبریلا دا کم خلق دے دا کم سڑے دے چه دا امی وخی با دا بان لے خوڑ لکی گی وی دا اغا سڑے دے چه دا با دنیا کی غیبتو نو چو غلیانی کولیم قرآن کی آیات دے دا مسلمان رور غیبت کول دا خپل ملو رور وخی خوڑل دی غیبت چر تر چاو نکی گوری الغیبتو اشد من الزنا پا زنا باندی سڑے ولیدو داغ زنا دا نچه غولا گنا داغین دا غیبت لویا گنا دا دیر لویا گنا دا چر تا دا چا غیبت وانا که دنیا سر امین مکاو دنیا گوری روانا دا عیسیٰ علیہ السلام تا ویزل دا غشان تی یو زل ورتا دا دنیا را خکارشوا دا یو سپی بشکل کی ورتا ویسیٰ علیہ السلام وی اغمخی خوبو لکی خطلی وا وی دا بتا سشوی دی وی ما نا تا پوس وکا چیز سوکی اما وی تا سوکی وی ز دنیا یما دنیا والا ما پسی را مندی وی ز پلاس نور زما چر تا لکی نیو گفت ورشی دنیا دارو دلاس زما لکی خطلی دا او دا مخ میجی خوک دی سوک ما نگواری ز ورزم ما واخلا ما واخلا اغا علما دی صلحا دی فقها دی ما لپا مخ باندی گزارو نرا کئی داغی دا وجی نزما دا مخ زخمی دی وی بیا دی عیسیٰ علیہ السلام تا دنیا را خکارشوا دیر خیستا شکل کی دا یو لاسی را بار کو پا نکریزو باندی سرو خیستا ابل لاسی جو کتو اگا پا اینو باندی سرو عیسیٰ علیہ السلام ورطاوی دورنگی فریدا ولی دا دورنگی که اگا ورطاوی دازا نشم پری خودلی اول زدا دولی خیستا لاس را خکارا کما وی خیم خلکو تا سوچی پا ما بان لیا شق دے آشق دڑائی دے آغا ما پسی را منڈکی آغا مل بیا نپی جنی آغا دلہ عبادت نپی جنی دنیا لے زورور کڑے دے خوچی لکٹے موشی دا زما سر امین ڈی رشی دا بلاس را بہر کم دا مرائی ولتاو کمانو دا بلاس می پیون بان لی سور دے دا د دې د لاسا بل یو ځای ولیدو نبی علیہ السلام ته आवाज وکړو خې طرف ته بیا ګس طرف ته وای دا سوګ دی دا یو يهودي يهوديت دین او وای کده ته توجه کړی وې امت به يهوديان شي وې بل طرف ته نصرانيت او مخ کې لال ډور شغلې ولې دې را روان دي نبی علیہ السلام ته جبريل امين وای اعوذ بالله وای اعوذ بالله وای لا شغلې ختم شي یو کس هغه منډې کړې ول دا شیطان او شیطان راخاره شي نتا اعوذ بالله وایا وسوسه راشی ابستان بیا تختی بس دی خام نور پاتی ردی چی لگا لگا بوایو واتینا موسی الکتاب مورکڑ موسی علیہ السلام تا کتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل مونگرزو لیو دلرا هدایت دفارا دا بنی اسرائیلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا چبن بنی سیما سوا زمان سو کارساز ذریت من حملنا اے اولادا دا غچا چی مونگ سوارا کڑی دی شکریہ ادا کئی مانو دنو علیہ السلام سرا ولی انہو کان عبدل شکورا بشک اغو بند شکر وزار وقضینا الی بنی اسرائیل مونگ پی سلاو رولی و بنی اسرائیل تافل کتاب فکتاب تورات کی لتفسدن فی الارض جی خام غطا صبح پسات کوئی پزمک کی مرتین دو کرتا ولتال النول والکبیرا خام غطا صبح سرکشی کوئی اغ سرکشی لویا فیدا جا اوادو لاغو ما کلش راشی وادرون بنی باسنا علیکم نمونگ ولگل پتا صبح لی عباد اللہ ناخفل بندگان ولی باسن شرکشی شدید چغو خواندان دا جنگ سخ فجاسو خلال الدیار ننن وطل من دا قرونو تا وکان وعدا مفعولا او دا وعد دا اللہ کی دنکی سمر دا دنا او بیا منگا واپس لکم الکرتا تاسو دا فارا غلب علیم فدیبان لی و امددناکم او منگا مدد وکو بیا موالی و بنینا پا مالونو سرا او پا و بنینا او پا زامنانو سرا و جعلناکم و غرزو لی منگا تاسو اکثر نفیرا زیاد پا حیثیت دا نفری سرام